kaldır yüzünden. Vay güzel, vay güzel. Alırım dedin de döndün sözünden. Vay güzel, vay güzel. Lisanlara geldim senin yüzünden. Yekte, yekte, anam yekte. Bastırmalar denkte. Ne olursa olur delikanlılıkta. Ata binişin emmim kızına benzer. Kodalak kodalak yürüyüşü teyzem kızına benzer. Güzel yürü yosman beri, yavaş yürü. Of of, karadır kaşların gözlerin üzüm. Vay güzel, vay güzel. Bilirim sevdiğim yanıyor özüm. Vay güzel, vay güzel. Beni seviyorsun ellerde gözün. Yekte, yekte, anam yekte. Bastırmalar denkte. Ne olursa olur delikanlılıkta. Ata binişin emmim kızına benzer. Odalak odalak yürüyüşü teyzem kızına benzer. Güzel yürü yosman beri, yavaş yürü.